عقیل صاحب کل ذرا جلدی جائیں گے، ایک وفات ہوئی ہے، پہلے فاتحہ بھی کریں گے، تو 5 بجے نماز ہوتی ہے نا، تاکہ ہم 5:30 تک نکل جائیں گے. ہاں جی، اور گھر بھی معلوم کرنا ہوگا وہ کلکیات صاحب سے کہ پتہ ہمارا فاتحہ کی جگہ کا. ہمارا سارا دن سفر میں گزرا جی، تو سوچا سے طبیعت ہی کمزور ہے، انسان کی صحت اور ساری چیزیں محدود ہیں. تو امیر صاحب کوئی بات کہے نا کہ امیر صاحب سے ہوئی اچھا کل ان کا وہ صورت اجتماع آج ہوا. اچھا، تو کرنا دیکھ کے آگے اس کا مندر تو آپ وہاں پر گئے ہوئے تھے؟ یہ جوڑ گئے تھے تو ادھر آپ کا آپ کا پوچھ رہا ہے. اچھا، وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اپنا مندر جی اپنا مندر کا بنایا. ہاں نا، بالکل ماشاء اللہ. تقریباً 40 سال جم کر تدریس کی ہے مفتی صاحب نے، تب کہیں جا کر اپنا مدرسہ ہوا ہے. مختلف مدارس میں بس جتنا کچھ مل گیا اس پر صبر کرتے ہوئے، حالانکہ بہت پاکستان کے درجہ اول کے مفتی ہیں، اور نقشبندیہ سلسلے کے کامل شیخ. امیر صاحب دی خڑیر مخ کے پرواز ہی تو نہ رسوں گا. امیر صاحب ہم مفتی بھی، ہم شیخ بھی، ہاں جی ہم منتظم بھی. باران نہیں پہنچ گیا، کویان اور بارانوں کا ڈیر فرق بھی. امجد صاحب صبح جی، استاد اترو چلتا جی صاحب خواہ کے سدو اگر سنو مو یار محمد جی صاحب دلی ہم سلور میں لگے دلی دیکھے نا باہر سفر ہم شروع جی دے تعلیم شروع کرو، دویم دا مسائل والا تعلیم شروع کرو، کتاب دو شروع دو دا سے بک بندو والا ورد نہ فکر تمہارا پائے فکر چاہتا رہتا صرف کی گیا ماشاء اللہ. آج یار محمد آئے نہ شرا کا سستا سر دے نا تعلیم کتاب کتاب کار مکے سے شہر ہے نعوذ باللہ من ذالک. مفتی صاحب کی طبیعت کیسے ہے جی؟ کام کیسا اچھا اچھا پروگرام کی تھکاوٹ تو ضرور ہوتی ہے نا. اکادی صاحب عبد القیم صاحب آئے تھے اچھا کیا کیا فرما رہے تھے گاڑی نہیں ہے اچھا خراب ہو گئی ہے موٹر والے آپ بتائیں جی, آپ جو آدمی بھی کوئی کسی کام کا کہے نا تو وہ میرے اس میں جو ہے اس کے ڈرافٹ میں اپنا لکھ کر ڈال دیا کرے تاکہ مجھے یاد رہے. بلکہ آج کل تو میرے سے تو بڑی آسان چیز ہے یاد دہانی کرانے کے لیے, جی ہمیں تو طریقہ سکھا دیا ساتھیوں نے, بڑے مشکل کو مشکل کام, ایسے افسران جن تک جانا پہنچنا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کوئی ہمارے شاگرد ہوتے ہیں واقف میسج کرتے ہیں فوراً جواب آ جاتا ہے, اتنی آسانی احمد آباد سے, لاہور سے, پشاور سے, تھوڑی دیر میں. نحمد صلی اللہ رسول کریم. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدین پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ کینیڈا گئے ہیں. ہمارے مولانا صاحب کی دعویٰ ہوتی تھی کہ اپنے گھر والی کو ساتھ لے کر جاؤ, تو جتنے ساتھی بھی گئے اللہ کے فضل سے بہت اچھا وقت ان کا گزرا اور وہاں کئی آدمیوں کو مسلمان کر کے واپس آئے ہیں. یہ حافظ الطاف صاحب جو ہے قاری حافظ الطاف صاحب, یہ پی ایچ ڈی کے لیے گیا ہے, تو یہ گھر والی میری کا یہ بہن کا داماد ہے, یہ یعنی گھر والی کی بھانجی اس کو بیائی ہوئی, یہ گھر والی کو ساتھ لے کر گیا ہے. پانچ سال میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اور پانچ سال کے بعد آیا 17 لاکھ روپے کی بچت ساتھ لے کر آیا ہے اس زمانے میں, جبکہ یہ اس کے پروفیسر کالونی کا مکان بنا ہوا پلاٹ مکان, اب تو پلاٹ میرا خیال 17 لاکھ کا ہے, اس وقت 17-18 لاکھ پر ہو جاتا تھا, اب جو 1.5 کروڑ روپے کا مکان اس وقت, تو اس نے آتے ہی خریدے. اور دوسرا ایک لڑکا گیا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, اس کے ساتھ جو اکیلا گیا ہے وہ ہے تو چھنچنے بجاتا ہوا آیا ہے ساتھ, جیسے بچے کے ہاتھ میں چھنچنے بجاتے ہوئے خالی آتا ہے. پھر یہ جو لوگ اس طرح کر کے آ جاتے تھے ان کو دوبارہ بلاتے تھے فل برائٹ اسکالرشپ پر ایک سال کے لیے, پی ایچ ڈی کو پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے بلاتے تھے. اس میں یہ شرط لازمی ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ بیوی بی کو نہیں لائے گا, بال بچوں کو نہیں لائے گا. تو اس میں شیر حسن صاحب بھی فل برائٹ کر کے آیا ہے, عالم خان بھی فل برائٹ کر کے آیا ہے, شیر حسن صاحب نے اپنا ایک واقعہ خود سنایا اس نے, کیونکہ اس میں عبرت ہے سبق ہے, کامل آدمی مولانا صاحب کا خلیفہ ہے, بہت کامل آدمی ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایک دوست نے بلایا اور میں چلا گیا, اس نے کھانا کھلایا, زیادہ کوئی تحقیق میں نے بھی نہیں کہ مسلمان بھائی ہے, تو یعنی کھانا کھانے کے بعد فوراً مجھے سخت جذبات ہو گئے کہ بس گھر والی کے پاس پہنچو, اس میں پاکستان کو کہہ, پھر مجھے خیال ہو گیا کہ یہ کوئی حرام ذبیت ہے, کچھ تھا کوئی مشتبہ چیز تھی جو پیٹ میں چلی گئی, اس کا اثرات آ گئے. پھر دوسرا واقعہ کہ آپ کو سنا دیں, 75 کا واقعہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے مولانا صاحب کے ساتھ, تو اس میں ایک حج کا سفر پہ مولانا صاحب کی صحبت ان کی مجلس میں بہت سکون اور بہت لطف کا سفر تھا, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ اس سفر میں ہمارا کوئی سفر تھا 50 دن کا سفر تھا یا 2 مہینے کا تھا, 2 مہینے کا سفر تھا, تو اس نے 35 دن خدمت پر ہماری ڈیوٹی رہی, میری تھی ساتھ انجینئر تھا ہم دو, اللہ شکر ہے اللہ کا رات کی مہربانی تھی, شفقت تھی انہوں نے. کہتے ہیں کوئی بادشاہ کسی کو ملازم رکھتا ہے تو احسان دیتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں, تو بادشاہ کہے کہ بیوقوف آدمی ہم نے خدمت پر رکھا ہے, پر شکریہ ادا کرو. تو دوسرا میرا ساتھی جو تھا وہ ماشاء اللہ بڑا ہمت والا آدمی تھا, وہ عظیم مولانا صاحب تو مذاق کرتے کہتے میرے بارے میں, کہتے اس سے کوئی عمارت قبضہ نہیں کر سکتا کہ مسلح اور عمارت اس سے کوئی نہیں لے سکتا. اور وہ جو تھا ہمارا انجینئر جو تھا وہ میرے ساتھ خدمت پر تھا, وہ بڑا تیز آدمی تھا, اس نے کچھ چیزیں اسے قبضہ کر لی. جب کھانا ہم نے پکایا, جب کھانا پکایا تو ساتھیوں نے کھانا کھایا, اور جو شادی شدہ تھے تو وہ کہتے ہیں جی بڑا وقت گزرے ہمیں اجازت ہے, مولانا صاحب ہم جاتے ہیں واپس جاتے ہیں, آج بھی ہو گیا ہے, زیارت بھی ہو گئی ہے. تو 20 دن ہمارے مدینہ منورہ میں گزرے تھے, 20 دن مکہ مکرمہ میں گزرے, پھر 20 دن مدینہ منورہ, پھر واپس آئے, پھر پتہ نہیں کتنے دن گزرے, اور کتنے ہی عمر حضرت مولانا صاحب نے کروائے. تو اس میں ان کے بس یہ بھاج بھی ہو گیا اور زیارت بھی ہو گیا, ہم جاتے ہیں. تو اب جو بہتر ہے تو سچل شہر ہے خزاد یاد شیوی دی ہماری, تو ہماری شادیاں نہیں ہوئی تھی, میں تھا جو دو آدمیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں, بیچ میں چھڑے پڑی تھے جی. تو اب بڑے سکون سے وہ گزرا, ہمارا بھی دل ہونے لگا کہ شادی ہونی چاہیے, کیا بات ہوگی. تو کھانا پکایا ہوا ہے تو میں ایسے بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, سامنے وہ گھی ہمارا انجینئر صاحب لے کر آیا تھا, اس پر لکھا ہے بیف فیٹ, موٹے جانور کی چربی, اور ہے کسی باہر ملک کی, باہر ملک کی ہوتا حرام چربی, اس کا اثر تھا, اس کا اثر آ گیا تھا فوراً. تو حضرت بلا صاحب کو میں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ سارا سالن گراؤ, برتنوں کو دھو, اور اس کو چربی اس کو بھی گراؤ. تو سب کچھ کر کرا کے بڑا خوف تھا, افسوس ہوا, یا اللہ ہم حج کے سفر پر آئے اور وہ حرام پیٹ میں چلا گیا, بہت بری بات ہے. تو افسوس ہو رہا تھا, پھر میں فرمایا کہ بس یہ قصدن تو نہیں ہوا ہے, حضرت مولانا صاحب نے فرمایا قصدن نہیں ہوا ہے, اور اس پر دو دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں. صلاۃ توبہ پڑھ لی, پھر ہمارے ساتھیوں میں سے ایک بڑے, اس نے کہا میں بڑا خفا تھا, تو کہتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی تھی ماں روضہ شریف کے پاس, دعا مانگتا قبول. پھر میں نے اس کو سوچا کہ پھر میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ ایک دعا مانگتا ہوں کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, قبول ہو گئی تو پھر تسلی ہو جائے گی کہ ہماری توبہ قبول ہے اور غلطی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دیا. دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر خیال ہوگا کہ بس اب 40 دن کے اس میں آ گئے, حرام لقمے میں آ گئے. کہ دعا مانگی قبول ہو گئی, تسلی ہو گئی کہ توبہ قبول ہو گئی. تو مسئلہ میرا یہ ہے میرے بھائی کہ تو دیکھتا ہے اخبار میں فوش تصویریں, پھر تو جو ہے تو دیکھتا ہے ٹیلی ویژن میں فوش تصویریں, اور آج کل بڑے جو لیک متقی صالح اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہم صرف نیوز دیکھتے ہیں, نیوز میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو متقی صالح ولی اللہ لوگ ہیں, نیوز بس دیکھتے ہیں. تو کیا نیوز میں لڑکی نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا نیوز سے بھی فارغ کیے ہوئے. پھر ہم جب نیوز دیکھتے ہیں اس میں تو فوج تصویروں کو دیکھتا ہے, پھر نئی چیزیں ہی آ گئی جس میں گندگیاں, ہاں جی کیا کیا چیزیں کمپیوٹر میں ہیں, اس پر فوج تصویریں دیکھتا ہے, پھر اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے لوگوں سے, لوگ بات کر اس کو سنتا ہے تو, ہاں جی, اور پھر تو چاہتا ہے کہ تیرا باطن پاک ہو, اس میں غلط جذبات نہ ہو, تو اس سے گناہ نہ ہو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا, ہاں جی نہیں ہو سکتا. ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا تو اس ایمی بیس کر کے اس جاب میں چلا گیا, میں اس کو ملنے کے لیے گیا. تو دوپہر کا وقت تھا, میرا خیال تھا کہ کھانا خود بھی کھائے گا, مجھے بھی کھانا کھلائے گا اور ملاقات بھی اس کی ہو جائے گی, بنائیں گے. اس نے کہا کھانا ہونا نہیں ہے. میں نے کہا اسے کہا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں, کہ مجھ سے وارڈ میں نظر خطا ہو گئی تھی, غیر محرم پر نظر پڑ گئی, تو میں نے اپنے نفس کو اتنے دنوں سے سزا دی ہوئی ہے دوپہر کے کھانے کی, میں کھانا نہیں کھا رہا. میں ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں کھاتے, مرتا آدمی ایک وقت کھا رہے مرتا تو نہیں ہے. ایک مریض ہمارے, ان کو میں نے پرہیزیں کرائی, انڈے کی, گوشت کی, مچھلی کی, ساری چیزیں کھا رہے ہیں, بہت مالدار آدمی تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جذباتی شوانیاں میرے پورے تب قابو میں ہے کہ میں نے دودھ کا استعمال بھی چھوڑا, تو اس کے بعد جذباتی شوانیاں میرے قابو میں آئے ہیں. کچھ عرصہ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے, جب مجاہدہ کرنے کے بعد جذبات قابو میں آ جائیں پھر یہ قابو جو ہوتا ہے بدرحمان صاحب یہ پھر جاری رہتا ہے, پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی قابو پھر بے قابو ہو جائے. سارا مبشر عمر حال ہو کہ وہ قابو اگر ہوتا ہوئے گا نا, پھر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر قابو مضبوط ہو جائے. اور بعض کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کرتا ہے جب مضبوط ہو جائے تو بس خیر. اب راضی باتوں کو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا نا جی, ہاں جی وہ چھوڑنا پڑے گا, تب ہوگا. آپ چھوڑیں گے نہیں, آپ کہیں کہ خود بخود ہو جائے تو ہاں جی. تو محنت کرنی پڑے گی, مجاہدہ کرنا پڑے گا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال اکیلے جنگلوں میں گزارے ہیں, ہاں جی. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات میں ایک جنگل میں ایک کھنڈر تھا, کھنڈر اس مکان کو کہتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہو. کہتے ہیں رات میری کھنڈر میں گزارنے کے لیے آئی, تو اس کی سیڑھیوں پر میں چڑھ رہا تھا تو مجھے نفس نے کہا کہ عبدالقادر آج کی رات تو تھوڑی سی نیند مجھے دے دے. کہ جس جگہ نفس نے یہ بات کہی تھی اسی سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے پورا قرآن مجید ختم کیا. چھ گھنٹے, سات گھنٹے, آٹھ گھنٹے لگتے ہیں. تیس کو چار پر تقسیم کرو تو کتنا ہو گیا؟ 7.5 ہو گیا. 7.5 گھنٹے, 7.5 گھنٹے, 8 گھنٹے, بہت تیز, 7-7 گھنٹے. جب سا ختم میں نے کیا تو میں اپنے نفس سے مخاطب ہوا, کہ آیا مزہ تجھے مطالبہ کرنے کا, مزہ تجھے آیا؟ تو ایسے ہی تو نہیں ہوا نا جی. ہم اور آپ نہیں کر سکتے, اگر یہ ایک ہفتہ 10 دن کرے تو آج کا انسان پاگل ہو جائے. یہ مجاہدات اگر آج کا انسان کرے تو مہینے میں پاگل ہو جائے. تو اس لیے ہم نہیں کراتے اس طرح مجاہدات, پہلے لوگوں نے کیے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں کتنے واقعات لکھے ہیں. یہ ایک بزرگ کو ایک عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک فاقہ کیا تھا, تو ان بزرگوں نے اسے کہا کہ اگر حضور کے کام امتی یہ کر لے تو تم ایمان کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیار ہو جاؤں گا. تو ساتھ اپنے رکھا اس کو, 40 دن بغیر کھائے پیے گزارے انہوں نے. پھر کہا تیرے ساتھ جو شرط کی تھی وہ تو پوری ہو گئی. فضائل صدقات میں لکھا واقعہ کہ دو شرط تو پوری ہو گئی, اب 50 دن اور ہو گئے اس کے ساتھ. تو 50 دن کے بعد پھر جو ہے انہوں نے کھانا کھایا ہے. لوگوں کا نام یہ فضائل صدقات میں لکھے ہوا, کوئی عیسائی پھر مسلمان ہوا جی. سبحان اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.